Ja, nu pigg hon lät när hon tänkte liksom på hur hon har skällt på folk. Ja. Jag blev lite så här. Jag blev lite till med det. Wow. Ska alltid jag tänka på det. Jag är väldigt nyfiken vad utskällningen gick ut på. Han hade kallat min kompis någonting. Okej. Okay. Som... Nej, men ja, det är ingenting som jag vill typ nämna. En liten musjäkel. I wish. Men musen i mig väckte... Nej, det gjorde den inte alls. Okej, okay, go on. Nej. Musen i mig. Snarare tigern i mig väcktes. Alltså, fy fan. Det väcker tigern in i dig av dig. Och det var great. Det var precis, det var great. Yeah! Hej hoj, pommes frites och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 7 december 2018 och detta avsnitt nummer 191. Och med mig så har jag mina partners in crime, Danny och Sara. Hello. Hej Danny och Sara. Hallå. Jag behöver Sara nöjd att du får vara partner in crime här nu. Ja, fast det måste vara lite mord för att hon ska bli nöjd. Mm. Ja, ja. Och det, men det kommer vi till senare. Det gör vi. Och det är jag som är Louise och jag är kvällens värd så att säga. Och i det här avsnittet ska vi bland annat prata om att Epic Games utmanar Steam. Danny har spelat Darksiders 3 och sett The Christmas Chronicles med en icke-död Kurt Russell. Och han har även hållit ut en hel natt bara för att se Game Awards. Får vi se om det var värt det. Och sen så har jag spelat Dragon Quest 11. Och vi ska även prata om en tävling. Och det tycker jag vi kan göra direkt. Ja, yes. Folkets val heter den. Eller Folkets röst till och med. Yes. Och då är det ni lyssnare som ska utse vilket ert Game of the Year-spel är. Och på vår hemsida nördliv.se så finns det instruktioner för hur ni röstar. Och det finns även en tävling för de som vill medverka i den. Och ja, vad kan man då vinna? Det är bland annat en t-shirt. Det är spel. Det är Call of Cthulhu. Kanske till oss. Viss reservation. Och ett ännu ej utannonserat spel. Ooh, nu blir jag nyfiken. Och det är väl en gamingmus. Extrify. Det är för dåligt med vokaler, känner jag här. Jag vill köpa en vokal. Ja, precis. M3 Gaming Mus, signerad av ingen mindre än Emil Hiten Christensen. Mm. Och fler prylar kan komma att utannonseras, står det dessutom. Mm. Och tröstpris kan komma att finnas. Är det någonting, Danny, som du tycker att jag ska säga mer här, eller som du ska säga om tävlingen? Nej, alltså allt vill bara ha att hoppa in och rösta. Liksom. Vi vill ha så många röster som möjligt. Det är liksom så att ni får er en röst fram som vi kommer töd upp i Goti-avsnitt. Så vi kommer ju sitta och tjafsa i ett par timmar om hur vi i Nördliv vill ha våran Goti-lista. Men vi vill höra vad ni tycker är årets spel. Så hoppa in och rösta för fulla muggar. Liksom. Ju fler som röstar, desto roligare blir det. Får ju en större variation. Liksom, så inte bara ett och samma spel kanske ligger. Liksom, bara, ja, men det här var ju det jag spelat i år sedan. Liksom, in med alla möjliga röster. Och ifall det inte står med på listan så finns det alternativ att skriva till egna spel. Mm. Så gå in och gör det. Det tycker jag låter jättebra. Yes. Och när vi är ändå inne på spel, vi är ju en spelpodd väldigt mycket, så kan vi prata om att det är på väg en helt ny affär på nätet. Det är Epic Games, de som ligger bakom det populära Fortnite, som skapar en Steam-rival. Mm. Och de kallar sig för ja, Epic Games Store. Det kanske inte är det bästa namnet, men frågan är om spelen kanske är lockande. Jag tar en liten titt här just nu faktiskt på deras sida och jag ser ju några välkända namn i alla fall som Super Meat Boy, Fortnite förstås, Darksiders 3, Coming Soon, Journey och lite annat. Och det fantastiska Maneater som jag ser fram emot. Maneater, ja. Precis, den här hajen. Ja, ja precis. Är det inne med hajen just nu? Det var väl den här stora hajen på Vita Duken. The Meg, precis. Så att det... Ja. Och sen den hajtrenden håller i sig. Precis, men det... Kanske vi går från Shark Week till Shark Year hela... Precis, ett alltså, helt ondbara det... hajar. Ja, alltså hade inte det varit underbart? En Maneater, ja. Nej, men alltså bara ett helt år av hajar. Hajar, ja. Det är bara för de är stora som mördare. Är det är bara för de är mördare och du älskar mördare. Ja. Ja. Nej, men de, hajar är bara missförstådda, precis som drakar liksom. Så. Speciellt de lila drakarna, de hemska ja. Monster sådär, usch och fy. Nej, det är de inte alls. Speciellt för de heter Spyro, en små monster. Du, det ska inte vara en sån. Lämna Spyro i fred, okej? Okay? Nej, jag vägrar. Ja, men, som sagt, vi har Epic Games här som tänker utmana Steam nu. Dels för, försöker de ju locka över utgivare och sånt genom att de får mer pengar på Steam. Steam gör att de får behålla 70% av där de säljer. Men jag tror det var 88% man skulle få tillbaka då som utvecklare eller distributör utav spelen i så fall. Det är ju ett av stegen och sen vill de ju som sagt att det ska bli enklare att kunna få sina spel ut på det här sättet i en ny. Fast behöver vi fler såna här? Nej, jag tycker behöver färre. Behöver färre, precis. Ja, nej, jag gillar ju när det är allting samlat på ett ställe och det känns ju som att det är en trend nu att fler och fler företag går sin egen väg med sig liksom egna. Det är som med Netflix och Disneys kommande, det blir så uppdelat. Nej, det är jobbigt. Och DC där också. Alltid. Vi har ju haft det som diskussion förut, det här om att alla de här olika storefronts som finns. Liksom, EA har ju sin egna, Ubisoft har sin egna, Steam finns som sagt. Bethesda startade upp sin egna nu för att ha... Fallout 76 på där. Blizzard har sin egna. Det är så många. Nu kommer Epic Game också med en ny. Det är ju... det är tröttsamt, tycker jag. Ja, det är jättetröttsamt. Det är nästan som att de tänker mer på pengar än oss konsumenter. Men... ja. Ja, men det gör de alltid. Och det är ju klart. Ja, det är klart de gör. Det är ju hela anledningen till varför de startar en store. Ja, de har säkert gjort en kalkyl att det här kommer löna sig på det sättet. Men det är tråkigt för oss. Vanliga dödliga så att säga. Ja, för de hade ju gjort det här, de gjorde en översikt liksom på hur mycket de behöver för att driva liksom storyn och sånt jämfört mot Steam, och de tyckte att Steam drog på liksom 300% över vad de behövde få ut av försäljarna och sånt egentligen, men så de tyckte att vi kan ha en mindre summa. Det är alltså vad de tyckte då. Men att jag ser ju mest problematiskt är att få över alla och komma liksom och släppa sina spel här, för att Steam är ju så välkänt. Det har så mycket en så stor användarbas. Så de kanske skulle tjäna mer pengar även fast de får betala lite, får lite mindre tillbaka. Men att det finns en större mängd kunder redan där inbyggt i själva affären. Ja. Så det går ju inte riktigt att konkurrera med Steam. Steam är ju dominant. Ja, alltså de har ju varit där under flera år, men att Steam får ju mycket kritik för att väldigt mycket som kanske inte fungerar och sånt där. Och det är dålig med liksom respons och sånt, för att de tycker att ni får ju en massa spel här nu så vi behöver inte göra så mycket. Men jag hoppas att det här ger ju någon respons från Steam, kanske de tar och gör någonting lite grann aktivt för att behålla folket. Eller så kanske de bara sitter, låt dem försöka, vi är störst. Så folk stannar här ändå. Det är ju också bekvämligheten som vi sa, liksom. Det finns så många storefronts och så mycket finns ju på Steam ändå, så att det kanske bara utan ren bekvämlighet man stannar kvar. Så. Jag har ju de flesta alla de här jävla launchers. Så, men... Jo, men det är ju för att man tvingas till att ha det, och det tycker jag inte om. Ja, jo. Det är liksom... Alltså anledningen till varför jag har Origin... jag klöktes nästan. Men... det är ju för att jag är tvungen till att ha det för att spela vissa spel. Och det är den enda anledningen. Jag går inte in på Origin bara, nu ska jag gå och köpa ett spel på Origin. Woohoo. Utan det är typ... Det är mer den här, jag måste gå in det för att det finns inte på någon annanstans. Precis. Och det är ju samma sak med Blizzard-spel till exempel. Så att. Men jag tycker det är intressant, för vi fick ju nu under The Game Awards, som vi kommer att prata lite kort om senare, så fick vi ju några spel utan senare. Och på här så kom det massvis av spel var liksom... kommer komma ut på Epic Game Store så att säga. Vi har ju till exempel Hades som kommer där, och Ashens kommer också komma ut där. Så jag tycker det är kul liksom att de hade det, för det var ju precis, vi hade ju i förra veckan så var det liksom, det ryktades om att det skulle komma, att de skulle bli en utmanare och sånt där, och sen helt plötsligt nu var det på The Game Awards så liksom, de här spelen kommer finnas här på den nya affären. Man bara, vänta, det var ju bara ett rykte jag hörde ganska nyligen, så det var ju liksom snabba ryck där. Man bara, okej, okay, sure. Ja. Det låter ju som att de verkligen försöker. Ja, det här är ju en hård push, måste man ju definitivt säga. För de var ju liksom så prominenta på massvis med saker som utannonserades på The Game Awards. Så det här har de ju planerat och tänkt länge och väl. Så ja, jag får ju ge dem väldigt stor kudos för att de gör en sån här sak. Att ge sig och gå upp emot Steam, det är ju ingenting man kanske gör willy-nilly helt enkelt. Så, ja, det är farligt. Det är farligt, kan vara farligt. Men ja, som sagt, kudos till dem för att de vågar. Vi får se vad som händer. Ja, det här går ju snabbt nu och vi får se om det går lika snabbt ut för kanske för dem. Det kanske vi återkommer till någon gång. Mm. Men ett av spelen på deras sida, som sagt, det var ju Darksiders 3, och det har du, Danny, spelat. Yes, jag gjorde en recension på Darksiders här nu som kom ut under veckan. Mm. Det kom ut under veckan. Jag är lite klappslut i huvudet här just nu. Det är så mycket spel. Det är okay. Det är så mycket spel just nu. Och nu när vi börjar närma oss GOTY-avsnittet här, så sitter jag liksom och tänker tillbaka på alla spel jag har spelat. Liksom bara, shit. Men Darksiders 3, det är 6 år sedan vi senast fick ett Darksiders-spel. Visst, vi har fått de här Enhanced Editions, de lite upphottade versionerna, men jag räknar inte in dem. Jag tänker från det senaste kom ut i story, i serien helt enkelt, och i tvåan där ju. Och nu är vi tillbaka med trean, då får vi spela som Fury, den tredje ryttaren, en kvinnlig ryttare här nu, som springer omkring med sitt svallande hår och sin piska i högsta hugg och smiskar skiten ur demoner höger och vänster. Ganska, väldigt kul spel. Ganska låter öppet. Kul. Det låter, ja, gud, du spör. Det känns väldigt... Det är som en blandning mellan original God of War och Dark Souls. Har det blivit grann. För att vi har ju... när du dör så kommer du tillbaka till en sån här spawn point, precis som du, då hamnar du vid det här bonfire, och man plockar på sig själar, det är ju där som man uppgraderar saker och ting i spelet. Och när du dör så flyter själarna kvar, precis som i Dark Souls, liksom måste springa tillbaka. Man bara, jag hade 3000 själar, jag måste springa tillbaka till jag dog, mot alla de här tuffa fienderna, så gäller det först mörda fienden och sen plocka upp sina själar igen. Men intressant spel, varierad områden man får springa i, det är liksom allt från städ, en stor stad som liksom naturen har vuxit över, till liksom träsk, benträsk och katakomber och grottor man får springa igenom. Så, och man får man jagar efter de 7 dödssynderna, vilket har ganska intressanta karaktärsmodeller. Jag gillar verkligen designen på det. Så väldigt kul. Och som sagt, ifall man vill bara spela igenom, så finns det ett sånt här story mode-läge där det är lite mindre utmanande, utan man får ta del av storyn, medan det finns de 3 andra svårighetsgraden, för man vill ha en liten utmaning. Men att det låter ju som det skulle passa mig mer då. Ja, precis. För den som vill bara ha. Problemet är med spelet att det har väldigt ostabil bilduppdatering. Det här står med i min recension också. Och jag fick en uppdatering som kom ut här i veckan, 1.04, som var till för att fixa med bilduppdateringen och laddningstider. Men jag märkte ingen skillnad och spelet kraschade till och från, vilket var hemskt irriterande. Så var att jag nådde liksom, jag ragequittade en kväll och vägrade sätta mig, för jag var så irriterad. Men som sagt, det har ju nyligen kommit ut, så patcha kommer ju komma. Men när man sitter och recenserar så är det väldigt svårt att få en positiv bild av ett spel om det hela tiden är så mycket problem. Vilken plattform spelar du på? Jag körde på PlayStation 4. Okej. Okay. Och jag hade såna tillfällen när laddningstiderna ibland, den har väldigt skumt, för att den är ju ganska öppen värld. Men när man springer emellan så har den som att den laddar lite grann, men att det är ibland att hela spelet bara stannar till. Man ser att den här lilla ikonen i hörnet snurrar, men man bara liksom, vad är det som händer? Och sen startade det upp igen. Man bara, okay, ja, för jag satt igår och spelade lite grann, och så var jag mitt i en fight och liksom bara rörde mig lite bort för att skynda mig bort så att jag inte blev mördad. Och då stannade allting precis när ett monster var på väg att hoppa emot mig. Jag bara, tryck, och så laddade in precis när jag inte tryckte och så dog jag bara. Och sen var jag nog börja långt tillbaka in på där jag spånade. Jag bara, åh gud. Men Danny, du fick ju uppleva en av de här 7 dödssynderna för spelet, vrede. Ja, precis, jag fick ju det. Och avundsjuka på andra spel som fungerade bättre än det här också. Liksom, så. Men att har man spelat de andra spelen så är det en varm rekommendation. Det här är ju ingenting man hoppar upp i utan att spela de andra, känner jag. För att då missar man så mycket. Och inte att spela som krig eller döden. Det här fortsätter ju direkt på historien som vi ville ha fortsatt för 6 år sedan egentligen. Men, som man trodde att man aldrig skulle få. Precis, som de gick i under då. Man bara, nej. Men det finns massor som utforska. Och massa roliga uppgraderingar och Fury har också att man kan byta mellan olika, vad ska man säga, karaktärsdrag. Hon har sin standard som hon är liksom vanlig. Sen har hon en eldskaraktär då man kan göra superhopp. Hon har en elektrisk då hon kan sväva. Det finns såna här virvelvindar som man kan hoppa in och liksom nå andra plattformar. Så att genom att få de här olika, ju längre man kommer in i spelet, desto fler möjligheter får man att ta sig runt på kartan och leta efter hemligheter så att man kan hitta mycket för att uppgradera. För att uppgradera vapen och sånt så måste du hitta en metall som du använder hela tiden. Och det får man, det hittar man lättast för man är ute och letar runt, vilket jag gjorde massvis. Jag vill ha de bästa vapnen, de högsta nivån och allt sånt där. Är det som i Mega Man att man växlar mellan olika vapen? Precis, man kan säga som det. Och de olika typerna har också olika vapen. En har ett spjut, den andra har som 2 stycken nunchucks liknande. Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla dem för någonting. För jag ser dem knappt, jag bara mosar på så de springer vidare. Mosa på vapen. Mosa på vapen, precis. Det är precis så de tänkte, vad ska vi ha för vapen? Mosa på vapen, bra idé. Sticka vapen, bra. Spjut menar du? Yes, precis. Sticka vapen. Squishy, precis. Nej, men riktigt kul. Ja. Jag tyckte det var en riktigt snygg design på spelet också. Det känns precis som man gick från 2:an till det här. Det liksom ser precis ut som de föregående och känns liksom helt rätt. Men lite nya saker till, lite extra mums för den som vill ha något nytt att testa på ju då. Ja, något att frossa i kanske. Precis. Tyck vi in en till dödssynd där. Ja. Och från det ena till det andra. Danny, du låter ju rätt pigg nu, men jag sitter och dricker energidryck nu för fullt. Jag har köpt 4 stycken och kommer väl klunka dem här under inspelningen. Det finns en anledning till detta, för att helt och hållet för våran skull så satt du uppe i natt och såg Game Awards. Yes. Hur var det? Riktigt kul faktiskt. Jag tycker det är kul att vi faktiskt har en Game Awards. Vi har ju Oscar, vi har alla de här musikpriserna. Jag har ingen aning om vad de heter, för jag lyssnar aldrig på musik nu för tiden. Förutom spelmusik då. Så jag tycker det är kul att vi faktiskt har en för spel. För jag tycker att det är en sån stor industri och jag tycker att de som jobbar igen, de förtjänar liksom få uppmärksamhet. De hade liksom allt från indie-spel till liksom vad var det för någonting? Det var någon sån här skolprojekt som var liksom som fick pris. Så jag tycker det är kul. Det är mycket, mycket uppmärksamhet på industrin och sånt. Och vi hade liksom högsta hönsen från Nintendo, PlayStation och Xbox på samma scen liksom och pratade liksom om att spelindustrin, att vi är här tillsammans liksom för spelarna. När du säger det så gränsar det ju nästan till fanfiction. Det är som en crossover liksom. Yes, det är liksom inte någonting man räknar och ser liksom. De är ju de 3 konkurrenterna där liksom inom spel. Det är liksom PlayStation, Xbox och Nintendo. Man bara, och de står där tillsammans och pratar liksom att vi ska liksom hålla ihop. Man bara, det är så fint. Men alltså, de här spelen de visar upp, jag förmodar att det var sådana som var från i år. Men året är inte slut än. Hur gick det till? För att vissa spel har väl inte kommit ut eller precis kommit ut? Ja, precis. Nej, alltså, jag vet inte hur de har planerat. Men det är ju folk, de har ju haft omröstningar om det också, att folk har ju röstat på. Jag vet inte ifall det var, jag vet inte vad det är för något spel som inte har kommit ut just nu. Ja, jag vet inte, men Smash har ju precis kommit ut, så att det till exempel. Ja. Jag antar att de räknar kanske vissa kvartal av året, så att då tar man liksom nästa års event, så tar de in kanske sista kvartalet för det här året. Ja. Mm. Och så fick vi ju massvis med spel. Det var ju massvis som spel som utannonserade också. Vi fick till exempel Mortal Kombat 11. Fick vi ju en liten trailer på. Crash kom ju ut nu. Crash Tag Team Racing. Vi får ju också en sån här remaster. Precis som Crash Bandicoot. Crash-spelen fick ju. Nytt Far Cry. New Dawn. Vi fick, konstigt nog, det här är fortfarande Marvel Ultimate Alliance Black Order 3. Exklusivt för Switch. Wow! Ja, men jag blev mest funderad, så jag bara för Switch. Fast vi borde jag och Fredrik gissa oss till att det kanske är exklusivt och sen kommer det komma till de andra också. För det känns väldigt skumt att de skulle bara ha det för Switchen. Men att det såg väldigt gjort ut för Switch. Först tänkte jag liksom mobilspel. Nej, Switch? Okej, okay, ja, men det är bärbart. Ah, ja, okej, okay, sure. Du, om det såg ut som ett mobilspel, då kan det mycket väl vara ett Switch-spel. Nej, alltså, jag bara säger det. Det såg ut som kontroller för... liksom man ser liksom en ring under, man tänker att ja, men jag drar hit så kommer han gå dit bort, men att jag tänker att ja, ja, whatever, ja, det är coolt att vi får det. Jag menar, vi har inte fått det är jättelänge sedan de här kom, ettan och tvåan kom ut, så jag blev förvånad, för först Fredrik satt också upp och kollade, vi satt och pratade här över Teamspeak, vi bara, vad är det här för någonting, är det jag bara, och så sa jag liksom, jag bara, det är säkert Ultimate Alliance 3. Han bara, nej, det kan ju inte vara. Borde vi ha hört någonting om, så kom det Marvel Ultimate Alliance. Han bara, wow, okej, okay. Jag bara, det är en vild gissning bara. Men kul att vi får det i alla fall till slut. Stanley Parable kommer med lite extra lullull. Ultra Deluxe Edition, de har lagt in massvis med nytt, nya De gör mer i spelet helt enkelt. Trailern såg väldigt intressant ut. De hade han den här berättaren i spelen som jag pratade. Jag tyckte det var rätt roligt. Eller, ja, det var en upplevelse i alla fall. Ja, så trailern var väldigt rolig. Och jag bara, ja, jag ser fram emot det. Ge mig. Och sen hade vi ju... Ska jag sitta här i alla mina... Var har vi... Vi fick ju lite datum och sånt också. Vilket var en av de saker som jag mest önskade att få se på en del. För att här i Nördliv så har vi en lång lista på spel som komma skall, men inga datum. Men nu fick vi i alla fall några datum, så jag är nöjd på den bit. Kunde vara fler. Sen hade vi som sagt, det är ju Game Awards, och vi fick ju Game of the Year blir ju God of War. Jag trodde att det skulle bli Red Dead, för Red Dead plockade faktiskt en hel drös med priser. Så jag tänkte, ja, men då blir det väl Red Dead igen. För Red Dead till exempel fick best narrative, bästa storyline då. Så jag tycker väldigt mycket, de hade ju så mycket, de hade till och med bästa mobilspel, VR-spel och sånt. Best action game, Dead Cell, vi är ju faktiskt väldigt glada över att se, för att det har ju fått väldigt bra hype. Fredrik tycker jättemycket om det spelet, så det är kul att få se att det faktiskt fick en utmärkelse också. Var det något Nintendo-spel kanske som fick något pris? Gud. Måste jag tänka? Nej, antagligen inte. Om Danny måste tänka. Jag måste tänka. Du, då får vi sitta här hela konkurrensen kvällen. Konkurrensen var ju hård. Konkurrensen var väldigt stor. Sådär. Men jag måste bara tänka, liksom, vad är bara på Nintendo? Vad är på alla plattformar? Och sånt där. Men att, nästan allt är ju på alla plattformar. Det var ju inget sån här Nintendo-exklusivt spel som bara var. Ju. Nej, det var ju mer Nintendos år förra året. Lite så. Ja, ju precis. Jag menar, som sagt, Red Dead tror jag plockade 3 priser. Så att de fick ju väldigt bra push där. Så jag tror de är glada. God of War fick också några stycken. Så jag, alltså, för er som tycker jag är väldigt lullig, så säger jag så här, gå in och kolla på The Game Awards på YouTube eller på deras Twitch. För där ligger hela... Game Awards. Väldigt intressant, för du vill se allting som kom upp. Väldigt mycket intressant folk som var med. Många intressanta som presenterade spel. Vi fick ju Stranger Things The Game. Var det inte Telltale som skulle göra det först? Jo, men Telltale gick ju åt skogen. Ju, så. Så, men det här är ett helt nytt. Det här är ett mobilspel. Inte intresserad, tack. Nej, men det såg riktigt intressant ut, så jag är faktiskt... jag är väldigt intresserad. Jag ska nog eventuellt kolla in det när jag får tid och kommer ut, så att säga. Jag har bara så svårt. Så fort någon säger typ så här, ah, det här kommer, och sen så nästa mening är mobilspel. Nej. Nej. Tyvärr, jag är inte där än. Jag kan inte uppskatta mobilspel, tyvärr. Jag önskar jag kunde. Mm. Ni har väl mobiler? Ja, precis. Jo, jag har mobiler. Alltså, jag sitter med bara ett mobilspel som jag håller på med hela tiden, och det är typ så här Nonograms Katana. Men det är lösa bildkryss liksom. Mm. Det är nice. Jag vill inte typ så här sitta och hardcore spela på min mobil, för att jag ser så dåligt redan, så jag vill gärna ha en större skärm. Jo, precis. Ja, men det är lugnt. Det kommer säkert till Switch också om det är något mobilspel. Mm. Då måste jag ju skaffa Switch. Oh, gud. Har du inte gjort den? Alltså, vi har ju Switch hemma, men inte min. Så. Ja. Men... ja, när du ändå är i farten, Danny, så kanske du kan snacka... Ska vi skapa lite julstämning här nu? Ska vi prata lite Christmas Chronicles med Kurt Russell? Yes, Christmas Chronicles. Som lever. Som lever. Så lever jag. Ja. Han är inte död. Ja, Louise, du får nog förklara så folk inte undrar liksom hela igenom. Ja. Vad menar hon som inte är död? Vadå? Jag hade fått för mig att Kurt Russell var död. Men jag hade blandat ihop honom med Patrick Swayze av någon anledning. Så att, men det är två olika personer, konstaterar vi snabbt, och Kurt Russell lever. Två vita skådespelare, men det är klart du blir förvirrad. Snake ut allihopa. Plisken lever vidare. Gammal referens. Men, ja. The Christmas Chronicle handlar om syskorna Kate och Teddy som bor med sin mamma. Och Kate får för sig att hon vill få bevis liksom att tomten finns, så de tar och stannar upp under natten och sätter upp en videokamera för att fånga tomten på bild. De vaknar upp mitt i natten och hör liksom att det är någon som är uppe och springer på taket. De springer ut, ser tomtens släde, och då får hon den suveräna idén att liksom, jag hoppar i den. Jag hatar barn. Det är klart du gör. Du skulle inte tycka om den här, för du skulle bara säga, gör inte det där, nej, nej, nej. Precis. Okay. Och storebrodern hoppar i för att han tänker, aj, men jag måste hämta henne, hon kan ju inte liksom sticka iväg den där. Och när hon precis tänker sticka så hoppar tomten ner i sin släde och slänger säcken över huvudet på dem, och sen åker han iväg. Och sen tycker hon liksom så att, kanske ska se till tomten. Hon bara, tomten, och han skriker och liksom rycker tag, och sen drar släden aldrig iväg och går sönder. Och där börjar egentligen storyn. Det är liksom deras väg mot att rädda julafton. För han sa det liksom att, ja, ni vill inte veta hur det var sist när jag inte delade ut klappar. The Dark Ages. Ni har hört talas om The Dark Ages. Man bara, okej. Okay. Oh, gud. Men det är en väldigt kul film. Jag uppskattar den väldigt mycket. Kurt Russell är suverän, som han är i det mesta. Medan han fortfarande är i livet, får vi säga. Han var jättebra i Dirty Dancing. Han var jättebra i Dirty Dancing. Han kan verkligen lyfta upp någon sådär jättebra. Don't alltså. Put Russell in a corner. Precis. Patrick Swayze, han var suverän i Guardians 2. Men det är ju en helt annan femma i sådär. Den har tyvärr några moment man tänker så här att de kunde ha klippt bort den här. Vi har ett dans och sångnummer mitt i som jag tyckte liksom att vi hade inte behövt det där. Men... Är det en Disney-film eller? Nej, det här är en Netflix-film. Jaha, okej. Okay. Mm. Ja, det förklarar mycket. Men jag tycker det har en fin story. Det är en familjefilm som sagt, och då är det lite sån här liksom att snäll mot din syster, tänk på andra, gör. Men överlag en jättebra film. Jag gillar den faktiskt, minus den scenen då. Men utöver det så tyckte jag den var en riktigt fin film faktiskt. Varmt rekommenderar att se den, för er som har Netflix. Yes. Känner du att den tillför någonting nytt till en, eller är den typisk så här julhistoria, eller känner du att det finns någonting nytt i den som inte har varit förut? Ja, Kurt Russell som tomten. Det är höjdpunkt. Han är riktigt bra som tomten. Han är lite sarkastisk, lite snarky. Det är inte någonting man sett tomten vara på det sättet, ifall inte är typ någon sån här bad Santa eller sånt. Men här är liksom, han är en genuin. Han har en baktanke hela tiden. Bad Santa. Bad Santa, och han är det snarky, McSnarky där. Mm. Oh, God. Men det här är en riktigt genuin julfilm. Det är en sån här happy feel good film helt enkelt. Mm. dricka lite vatten här, för att nu ska jag nämligen prata om ett spel som jag har spelat, och det heter Dragon Quest 11 eller 11 eller XE eller hur man nu vill säga. Echoes of an Elusive Age. Då gör vi så här. Men Louise, vad är Dragon Quest 11 Echoes of Elusive Age? Det kan man verkligen ändra. Mm-hmm. Det var någonting som kom ut i Japan förra året i alla fall, och japanerna älskar ju sina Dragon Quest-spel. Mm-hmm. Det första kom ju före Final Fantasy, och vad jag har förstått så är ju Dragon Quest, det är väl den största spelserien i Japan. Den är större än Final Fantasy. Det blir ju så här kaos när Dragon Quest ska släppas. Och jag har aldrig spelat ett Dragon Quest förrän nu. Så det var lite spännande för mig att ge mig in i detta. Vänta. Du har aldrig kört ett av de 10 tidigare spelen? Nej, det har jag inte gjort. Ja, du kommer in helt cool i det här. Ja, men det var ju spännande. Jajamän. Och det var lite kul också, för att jag hade precis sett färdigt en serie med han som gör designen, Akira Toriyama. Det är han som gjorde Dragon Ball till exempel. Mm. Och han gör ju designen i Dragon Quest-spelen, så att det kändes väldigt bekant, figurer när man säger så. Men till själva spelupplägget då, så tyckte jag att det var så skönt, för att det är som de här gamla rollspelen. Jag pratade ju tidigare i år om Octopath Traveler på 3DS. Och man skulle kunna säga att det här är lite åt det hållet. Det är liksom här turbaserade strider. Det är... ja, hur ska jag säga? Ja, men alltså de här gamla spelen, om ni upplevde dem på Super Nintendo till exempel. Och jag har till och med sett någon skriva att det nästan är som ett Super Nintendo-spel fast i 3D. Och tydligen i Japan finns det en 3DS, Dragon Quest 11, och då så är det, ja, då är det 2D, så att liksom det är... Mm. Sen är den även på gång till Switch, och det finns tydligen till Windows också, och det är första gången det har släppts ett Dragon Quest-spel till Windows också, på Steam. Mm. Så det är kul. Jag tycker att det är ganska lättsamt. Det är väldigt fint. Det är så här cel-shaded, mysig grafik. Det är inte så svårt. Man kan tydligen välja att göra det svårare. Jag har inte gjort det, för att jag vill inte ha det svårt i onödan. Så. Utan det är mer så här mysspel för mig. Liksom... du liksom är en figur som jag tar från uppdrag till uppdrag, träffar på fler personer och så här liksom, ja, lite det gamla vanliga, och de har lite olika egenskaper, och sen kan man uppgradera vapen och rustningar och köpa grejer och ja, sånt där. Så att, men jag uppskattar ju när det är lite linjärt i alla fall, och ja, man kan väl säga att det är mycket linjärt kanske i spelet, men det stör inte mig det, faktiskt. Jag gillade ju Final Fantasy 13 till exempel. Jag vet att många hade problem med det linjära i det. Kallade det för korridorspel och sånt där. Mm-hmm, vi pratar inte om det. Nej, men jag har som sagt inte så jättemycket emot det. Sen så finns det ju så här sidequest, och de är rätt roliga. De är inte så här, liksom, så här superinvecklade, utan det kan vara liksom att, ja, kan du leverera det här brevet till någon i en annan stad så här liksom. Men jag har spelat drygt 40 timmar och... Så du är precis igenom prologen nu alltså? Ja, i princip. Nej, men jag har precis fått ett skepp så jag kan ge mig ut på vatten. Så här liksom, så att nu har lite mer av världen öppnat upp sig. Så jag är lite mindre linjärt just nu. Även om den säger att ja, du ska hit nästa gång. Men jag vill gå på den här ön och så här liksom, okej då. Så här liksom, och så kollar jag den. Så att, jag vet inte om jag tar saker i fel ordning då. För jag blir så förvirrad när det inte är linjärt. Utan liksom... Men... jag brukar säga så här liksom att om det inte är liksom för starka monster, då, ja, men då har jag nog inte gått fel. Liksom, jag tänker att det är så många spel att, ja, möter man på så här jättestort svårt monster, ah, här ska jag nog inte vara en riktigt så här liksom. Att då, som typ Fallout, vad är det, New Vegas? Precis. När man precis så går, nej, jag vill gå dit åt det här hållet. Bara, nej, det ska jag tydligen inte, för nu dör jag. Då är det bara att sätta av åt ett annat håll. Men spelet är inte bara guld och gröna skogar, utan det finns några grejer som jag reagerar på. Det är bland annat att, som sagt, jag har inte spelat Dragon Quest-spelen tidigare, så att det kanske är sånt här i de tidigare. Men till exempel, jag köpte massa items. Ni vet sådana saker som healar folk och ja, potions och det gamla vanliga. Så jag tänkte att, ja, men nu är jag förberedd för alla strider och sånt där. Och sen så kom jag liksom någonstans att, nu börjar livet på en av mina karaktärer ta slut. Så här, ja, men då slänger jag fram en potion. Men vänta lite nu här. det finns inga potions. Jag vet att jag köpte typ 20 stycken. Varför finns de inte? Aha, då är det så att då finns det liksom en gemensam inventory-grej. Och sen måste man gå in där och manuellt fördela en potion till dig, en potion till dig. Och har man inte gjort det innan liksom striderna, ja, då kan du inte få dem. Men i så andra rollspel jag spelat, då har man ju liksom en enda stor gemensam där allt inventory finns. Så att här liksom är det, ja, nu har jag köpt så här 5 potions. Nu ska jag gå in här och du ska få en, du ska få en. Ja, det tyckte jag var lite onödigt omständigt så. Lite, det verkligen drar ut på tiden för alltihopa. Istället för liksom bara, ja, men det är för allihopa, utan liksom, och här får du en. Ja. Backa tillbaka, och här får du en. Backa tillbaka, och här får även du. Du har varit snäll i år, du får också en potion. Ja, nej, men det tyckte jag var konstigt system. Sen en annan kul grej, det var liksom att jag, när jag skulle börja spelet så tryckte jag på alla möjliga knappar för att se vad som är vad, såklart. Och sen tänkte jag att, ja, men det måste finnas en meny i spelet så här, liksom. Och jag tänkte att, ja, men den är säkert så här, på options-knappen på PS4-kontrollen då. Det känns naturligt. Och gissa vad som händer när man trycker på options-knappen. Jo, då är det autospring på karaktären, att den börjar springa tills man trycker på en annan knapp typ. Den springer så här rakt fram tills man trycker på options en gång till. Alltså jag älskar autospringa, alltså, i sådana spel, men options, what? Why? Ja, det var ett jättekonstigt val, för att det enda det ersätter egentligen, det är att trycka framåt på styrkontrollen. Och ärligt talat, det är inte så jobbigt att trycka framåt på, ja, kontrollen, så att säga. Vänta, vänta, trycka fram, är det någon nymodernighet på dagens spel, eller? Ja, precis, trycka framåt för att gå framåt. Så här, liksom. Alltså, är jag den enda som älskar autospringa med sådana spel? Jag har det konstant när jag spelar. Typ. Men Sara, du har väldigt klena tummar, orkar inte trycka framåt. Och dessutom kanske. Jag... kanske. Så det där var ett ja, alltså, man bror. Nej, jag är kanske bara lat, okej. Okay. Ja, okej, okay då. Nej, jag kanske bara reserverar min energi mot när jag verkligen behöver använda mina tummar. Eller kanske behöver jag använda mina tummar till någonting helt annat under tiden. Mm. Vad kan det vara? Multitasking. Ja. Men jag upptäckte att med R2 kan man springa ännu snabbare, så att då var ju den helt värdelös ändå, den där options-knappen, eftersom det fanns en ännu bättre springknapp. Ja, det är sant. Jag läste också att i den japanska versionen som kom förra året så fanns inte den funktionen tydligen, så att de tyckte att vi i väst då, liksom, vi har behov av att springa snabbare än japanerna. Det tyckte jag var lite roligt. Men det kan ju stämma, för vi har nog faktiskt inte samma tålamod som andra. Eller är det bara jag? Jag vet att typ så här, amerikaner har ju inget tålamod alls. Det kanske är vi inte, i många länder i väst kanske inte lever lika länge som japaner. Då har vi inte tid med liksom springa så. Ja. Ligger kanske någonting i det faktiskt. Det kanske är därför vi tycker om att i spel kunna köpa en sån här, så att vi levlar snabbare, så att vi inte behöver vänta allt för länge. Sånt hatar jag. Sen så någonting annat jag gick in i menyn och kollade efter, det var liksom att men det är så engelska röster, och de var väl så här, kanske inte så jättebra. Finns det inga japanska röster? Nej, det finns det inte. Och så googlade jag lite på det. Då visade det sig att i originalet så finns det inga röster alls, utan de engelska rösterna, det är så exklusivt för västerländska versionen de har lagt till. Kanske för att göra det, jag vet inte, för att folk förväntar sig röster, jag vet inte, men det är nog bara för att vi får lata för att läsa. Det kan faktiskt vara så, men... I alla fall amerikaner. Nej, men det är ett mysigt spel, det är det. Och musiken kan bli så här enformig. Så att det är liksom verkligen inte ett perfekt spel, men det är väldigt mysigt. Och jag tror det var sånt där rollspel som jag ville ha. Det liksom var så här okomplicerat, gammaldags rollspel. Jag tror att det här spelet kanske har något. Det kanske har, precis. Och sen kan jag säga att det är kanske inte det... Okej, det är ett fint spel, fast det kanske är fint på samma sätt som Breath of the Wild är fint, att det kanske är fint design. Det kanske inte är den här... Det är inte den här superhögupplöst grafik, utan det är mer... Kan jag kalla det Nintendo-grafik nästan? Förstår ni? Det är liksom en så här tecknad... Men det gör inget, för det är sån jag är nästan van vid från Nintendo-konsoler och sånt, så att jag kände mig väldigt hemma i Dragon Quest 11. Men det är ju bra. Mm. Ja, så det ska jag fortsätta spela med glädje. Sweet. Men det var ju ett bra spel. Men om vi går in på veckans diskussion så är det någonting helt annat, för då är det tvärtom. Spelbesvikelser. Vilka är spelen som vi köpte och inte tyckte var så bra, eller som var en besvikelse på annat sätt? Mm. Och då är nyfiken Sara. Har du några erfarenheter av det här ämnet? Ja, alltså, jag tror inte det är så många som vet vilka spel som jag har blivit jättebesviken på, för jag snackar inte så mycket om det, eller hur? Men idag nu händer det. Nummer ett, Aliens Colonial Marines. Ja, det är jättebra när man spelar ihop med någon i alla fall. Fuck that shit. Ja, brorsan hade skitkul när vi spelade ihop i alla fall. Alltså, jag kan tänka mig att det är jättekul att spela ihop, bara för att det är så jävla dåligt. Bara för att vi kunde sitta och svära hur dumma huvudet de jävla AI-arna är i spel. Vilket är kul. Jag vet inte om vi tog upp det, men att på PC har de ju hittat problemet att det är ett kommatecken eller vad fan det var som var fel i koden som gör att AI inte fungerar som den ska. Så på PC kan man gå in liksom i en sån här jävla in i fil och fixa det, och så är AI som det ska vara, men vi som köpte på konsol, we're fucked. Men man måste göra det själv. Du måste göra det själv, precis. Ja, för att typ, de är för lata för att fixa det. Fuck you, Gearbox! De har fått våra pengar. De behöver inte bry sig mera, vet du. Var det inte det spelet också som såg mycket snyggare ut när de presenterade? De hade renderat den trailern, eller vad ska vara, in-game-trailern som fan på E3. Så. Det är ju tack vare, eller vet inte hur vi ska säga det, men var det där, tack vare det som att ifall det är liksom från en tidigare version, alltså när de håller på gör spel som vi så måste det så stå att det här är liksom den färdiga produkten och att det kan komma att ändras. Det måste nu stå i trailer och sånt, för att de blir ju stämda av Sega för att de hade gjort den här marknadsföringen, och ja, det kan bli en dyr affär till, och jag vet inte hur det gick, för jag tror inte det blev offentligt. Men jag var i alla fall jättetaggad för det här jävla spelet. För jag älskar ju Alien. Hela det universumet. Och de var, ja men det här är kanon. Det här ska vara kanonspel. Och så spelar man det. Och så får man historien och bara, nej. Nej fan, det här är inte kanon. Och det är den ju inte längre. Det var varken kanon eller kanon alltså. Nej, exakt. Det, alltså typ. Vad var det, en timme in i spelet så kände du som en jävla Call of Duty-klon eller någonting sånt. Men det är säkert skitkul att spela med andra. Jag får väl kanske göra det någon gång. Men när ett spel behöver, vad var det, 3 GB patch och ändå inte blir bättre. Nej. Mm. Nej. Jag köpte Collector's Edition. Aldrig igen. Jag med. Fick den här. Den står här till bakom och med figuri- till och med, ja, till och med du, den ligger fortfarande i förpackningen. Jag blir så besviken på spelet. Så att resten av skitet ligger fortfarande i förpackningen. Jag vill inte ens se det. Det ligger på min mammas vind och samlar damm. Så mycket hatar jag det spelet. Alltså, fy fan. Nummer 2. Mm-hmm. Mass Effect 3. Mm. Ah. Jag vet inte. Röd, grön, blå. Men för dels var det, alltså det var okej. Men det var inte toppen. Och det var det var för jävligt alltså. Nej. Det går inte ens att beskriva min besvikelse. För jag älskar Mass Effect 2 och 1. Men jag vet inte. Det kändes mindre. Det kändes som att man spelade liksom, om man skulle ha 100% på det så behövde man inte spela jättemånga timmar på det. Utan de hade fokuserat på fucking jävla multiplayer-del som ingen tyckte var särskilt bra eller kul, men kände sig tvingade till att spela för att få ett bättre slut till exempel. Och sådana här saker, det tyckte inte jag om. Slutet var skit. Väldigt dividerat på slutet där, och speciellt när vi fick två slut. Först hade vi det slut som de hade själva valt, och sen var det där efter att folk hade beklagat sig i evighet, så släppte de ett nytt slut. Hela grejen var ju liksom att det var ju lite falsk marknadsföring också, för att de bara, ah, men alla dina val kommer spela, alltså, spela roll, och det kommer vara 16 olika slut, och så får vi tre. Nej, ett slut. Mm. Men tre olika färger typ. Mm. Alltså det låter ju teoretiskt som att det egentligen skulle finnas 1 miljon slut, med tanke på kanske hur många olika val man kan göra, ja, i de här spelen. Och det var ju det som var meningen, att det skulle vara, alltså det var det som var meningen. Men mm. de bara varför skulle jag annars göra alla dessa olika val, och sen kommer det i slutet, ja, att det spelar ingen roll vad du gör för val. Jag älskar den scenen, men bara tanken på att sätta mig ner och spela Mass Effect 1 och 2 igen, för att sedan bara nu kommer det är som att det spelar ingen roll vad man, ja, äter, precis, liksom. Det spelar det blir ingen jävla roll. Och det, hela den besviken, bara nej, alltså, för att jag vill bara spela fram till en punkt, och det känns så jävla, nej, men alltså, why ens bother. Sen har vi också ett BioWare-spel. Mm-hmm. Plats nummer tre är Dragon Age 2. Jaså? Ja, det kan också dra åt helvete. För jag älskar Dragon Age Origins, det är ett av mina favoritspel. Och sen så är man jättehypad, man bara ser typ så hur Dragon Age 2 ska se ut. Och det ser snyggare ut, och combaten verkar lite mer smooth, och så här. Och så får man den här jäkla, jag vet inte vad det är, rehashade jävla kartor eller nivåer, och typ en skittråkig story som kändes jäkla malplacerad, så det är knappt sant. Det känns som att, ja, det här är ett helt annat spel, men vi gör om det till Dragon Age. Och så typ så här, sätter vi en tvåa på det, för att vi har Mass Effect 3 att förstöra. Så. Mm, det låter ju sådär. Ja, jag, som sagt, jag har rantat om de här spelen förr. Och jag kommer aldrig sluta göra det. En vacker jag dag. Jag hatar dem. En vacker dag. Det kändes skönt. Mm. Så nu har jag slaktat dem. Så det vore... Känns det bättre nu? Känns det som det en tyngd bättre. Har lyft från ditt bröst här nu? Så du bara, det är nog bara så här, min ilska för att jag är sjuk, och det känns som jag aldrig blir frisk. Vem behöver psykolog? Nu kan komma hit och liksom ranta av världen, det lite grann. Ja, världen suger, och snart är det jul, och ni vet hur jävla bitter jag blir över julen, och det är ännu värre det här. Nu är det jul här i vårt hus. Så att, det här är inte... Och nu det är mörkt och kallt och snö. Jag ska kolla. Nej, än så länge är det ingen snö. Det har varit snö. Vi har snö liggandes här för fullt i Örebro, så jag är jättenöjd, men inte tillräckligt kallt. Det är ju skönt. Vi är glada, för vi har inga snö. Jag lider med er. Jag tycker det är tråkigt. Jag saknar sommaren. Inte den här Hashtag bring summer back. Inte den sommaren vi hade. Det var outlidligt. Hashtag take earth back. Ja, det är bara nollgradigt just nu. Jag är missnöjd. Jag är med minus 20. Tillbaka till spel, kanske. Ja, precis. Lite mer terapi här. Vi sitter och gosar ihop oss och pratar om våra... Ja, det var min lista i alla fall. Så ni... Ja, Danny. Yes, jag tänker fortsätta med ett spel i en spelserie som Sara nämnde här. Och nu kommer väl alla liksom säga, vad är det för fel på honom? Men Dragon Age 3. Mm. Jag kan förstå. Och nu kommer folk ännu mer tycka att jag är dum i huvudet, för att jag har lagt 100 timmar på det spelet. Men alltså... Och jag la 100 timmar på Dragon Age 2. Där har jag kört igenom skiten på. Ja, alltså att... Men om vi säger så här, ingen av dem är som ettan för 5 öre, vilket är det bästa av spelen i serien. Just så. Men att, jag tyckte det blev för mycket same, springa tillbaka, och jag tyckte att oberoende hur mycket man levelade upp och allting, så kändes det aldrig som man var gjorde något så mycket intryck på fienderna. Min Så det är så jag kände i alla fall. Så efter 100 timmar tyckte jag liksom, nej, det får fan vara. Jag köpte in Collector's Edition, absolut dyraste utgåvan. Jag tänkte att det här kommer jag älska, jag kommer köra skiten, och jag älskade liksom de föregående spelen, och så fick jag det här, och jag bara men nu fick vad är det med er två Collector's Edition för dåliga spel? Jag har inte köpt Collector's Edition på as länge, tack vare jävla Aliens Colonial. Jag har bara köpt 2 i år. Wow, bara 2? Bara, alltså, om vi säger så här, det är liksom... Vad har hänt med dig? Ja, men alltså vanligtvis på Lego-spel som är bland de jag köper mest spel egentligen under åren så där. Så blir det inga collectors för de har inte något sånt där, men att det är ju Far Cry 5 köpte jag collector's edition och sen Assassin's Creed Odyssey köpte jag collector's edition för att det är de spelen som jag mest ur allt vill ha egentligen. Bara för att jag säger det här så betyder det inte att de hamnar högt upp på GOTY-listan, så tror ingenting. Vi är så nära nu till GOTY så att alla kommer ta liksom, nu vet vi vad Danny kommer rösta på. Men att det är kul med collector's edition. Jag har väldigt blandat. Men jag kan ju ta ett till spel som jag inte var så, är så nöjd med som på grund av de tidigare, och det är Max Payne 3. Jag ser en trend här, treor här nu. Dragon Age 3, Max Payne 3. Eftersom ettan och tvåan är så ikoniska och verkligen har kärnan av vad Max Payne. Och sen fick vi en trean som är en light version med inte, det var ingen noir-känsla för fem öre i det här spelet, vilket var liksom kärnan av de föregående spelen, så gjorde liksom att man fick känslan för karaktären och allt sånt. Det här var liksom så här, Rockstar hade så jävla mycket, alltså de hade mycket bra arbete med det och så bara total förstörd, och de förstörde Max Payne. Jag fattar, han är neddragad och alkoholist och så, men vad fan, gör det bättre. Jag fick Det var jobbigt att spela. Det var verkligen jobbigt att spela. Om vi säger så här, jag har inte spelat klart spel för att jag tröttnade halvvägs igenom. Jag gjorde det för jag måste ta mig igenom det här skiten. För jag älskar Max Payne. Jag bara tänkte, det kanske blir bättre. Och det blev inte bättre. Och det köpte jag också Collector's Edition. Det gjorde inte jag. Jag ser en annan trend också. Det är att jag hittills inte har spelat något av de här spelen jag nämnt. Men jag verkar inte ha missat något då. Nej, du har inte missat något. Kanske inte de vi nämner, men att föregångarna till dem är betydligt mycket bättre, så att säga. Enligt våra personliga åsikter, men att vi alla tycker inte likadant. Jag kommer säkert få massvis med flack för trean här nu på Dragon Age. Men vi får ju ett nytt Dragon Age snart. Eller snart och snart. Fick ju utannonserat en 4 ju ändå så på Game Awards. Men, Nu ska jag se. Louise, vad har du för namn här nu? Precis. Får vi se om ni har spelat något av de här spelen. Det är säkert Nintendo, så nej. Det första är faktiskt på Super NES. Det var ett spel som de sa skulle kunna konkurrera med Sonic. Sonic, den där blåa, snabba figuren ni vet. Du vet som den där långsamma igelkotten som... För jag gissa, precis. Ja. Är det Roadrunner? Nej, det är Bubsy. Aha, okay. Bubsy, okej. Okay. Bubsy in close, det är en panda-ordvits. Så, in close encounters of the third kind. Och jag kände ju liksom att Sonic så här, verkar ju kanske så här, lite kul. Det var ju så här, bra betyg, och de sa att för det var ju långt innan internet då liksom. Och de målade upp det som att Bubsy skulle vara en konkurrent till Sonic och så här liksom, så att ja, jag chansade liksom och köpte det. Och det var så dåligt. Gud vad dåligt. Det var som, okej, Bubsy kunde springa ganska fort. Men det var som att banorna var inte gjorda för att springa. Och det var liksom dålig joystick, dålig kontroll. Det var en jobbig karaktär. Och, nej, usch, det var superdåligt. Så besviken. Det var mitt första minne av en riktig spelbesvikelse. Sen skulle det dröja några år till jag hade Dreamcast, och jag hade inte köpt den ny då, utan begagnad. Men jag kände att men det kan vara kul med några spel till den också. Så att då hade internet kommit när jag hade Dreamcast, så jag kollade liksom vilka är de bästa spelen till Dreamcast. Och sen fanns det ett spel som var på många topplistor, och det var Rayman 2, The Great Escape. Okay. Och jag hittade det så begagnat och kände att men det är nog värt det. Så här, liksom. Och... Nej, jag vet inte varför, men jag tyckte inte det var roligt helt enkelt. Det var mitt första och enda Rayman-spel, och jag kände bara att Rayman är en jobbig karaktär. Det ser ut som den glitchar hela tiden, liksom har inga så här lemmar som håller ihop kroppen. Och det var andra underliga, jobbiga design på figurer. Och nej, det var verkligen inte min smak. Så det var min andra besvikelse. Sen så var det ett annat spel som jag hade spelat på PC. Jag har faktiskt spelat PC-spel också, oavsett vad folk säger. Inte bara Nintendo, jag är chockad nu så här. Precis. Det var två stycken äventyrspel, peka och klicka, som jag tyckte väldigt mycket om. Simon the Sorcerer 1 och 2. Mm. Och sen när jag såg att det skulle komma ett tredje spel, så skulle det vara, ja, det skulle vara 3D, det förstod jag då. Men jag kände att jag tyckte väldigt mycket om de första spelen, så jag tänkte att ja, jag chansar, jag köper det här. Och det var verkligen en besvikelse när jag tyckte om de första spelen så mycket, och sen så fick jag det här. Jag kommer ihåg, det var mycket tomma världar som jag sprang in i. Mm. Sprang omkring i. Och visst, det fanns så här lite humor kvar från tidigare spel, men inte alls lika bra, och det var jobbig design. Och nej, det var verkligen en besvikelse. Hon tänkte, Sara tänkte, men sen glömde hon bort det. Nej, ja, precis. Jag känner igen en sån besvikelse. Ja. I alla fall på peka och klicka spel som man tycker om. För jag tyckte jättemycket om Broken Sword. Mm. Mm. Och det är ju något av de spelen där. Jag vet inte om det var det fjärde eller tredje som typ ja, var väldigt fysiumigt och helt annan stil. Vi skulle behövt Rob här, han kunde ha sagt exakt vilket det var. Ja, han vet område. Exakt. Vi har pratat om det, tror jag, och Rob. Så. Oh, gud, jag är inte förvånad. Jo, men det är jobbigt när de liksom tar en sån här spelserie som man tycker om, och så blir det bara skit. Mm. Och det leder mig in på den sista besvikelsen här. Och det är på Wii så kom det en trailer om ett nytt Metroid-spel. Mm. Och de målade upp det först. Du kanske vet vilket jag tänker säga, Danny. De visade upp en trailer, det var jättekult, för det var liksom en tillbakablick till Super Metroid på slutet där, när hon besegrar modhjärnan. Mm. Och det var liksom 3D, och det var supersnyggt, och det liksom var en bra känsla. Och det hade inte kommit ett nytt Metroid-spel på flera år, så att, oj, ett nytt Metroid-spel. Other M skulle det heta. Och sen kom det en annan trailer, och de verkar så här, liksom mixa lite 2D och 3D, så här, men... Ja, men det verkar skönt ändå. Och ett Metroid-spel kan ju aldrig gå fel, eller? Och sen visade det sig liksom att det var det där spelet som alla skulle förknippa med en dålig story, där hon säger "the baby" liksom hela tiden. Och nej, det var visserligen innovativt, för att man spelade det i en 3D-värld fast med en 2D-kontroll. Sen kunde man ta den här Wii-remoten och sikta mot skärmen ibland, och då blev det 3D. Ja, alltså, de vågar ju väldigt många nya saker, men det blev inte bra i slutändan. Och det är ganska jobbigt att styra med ett vanligt digitalt styrkors i en 3D-värld. Det funkar inte helt och hållet. Sen fanns det mycket som... Ja, det var mycket story och sådär. Men det kanske inte var det sämsta, men det var mycket andra val som var tveksamma i spelet, som att till exempel man måste få tillåtelse att använda olika vapen och rustningar och sånt där. Det kändes inte riktigt Metroid. Mm. Vadå tillåtelse? Vadå, ja, det verkar som att Samus av en vit kränkt man. Ja, ursäkta mig. Faktiskt. Pratar ni om mig nu igen? Ja. Nej, men alltså Samus har tillgång till de här sakerna, men nej, du får inte använda de här vapnen, du har inte tillåtelse att göra det än, så här, liksom, så att... Vem fan säger jag så att det... Jag vet, det är jättekonstigt. What? Och sen så här, ja, men de vågar något nytt, men det funkar inte riktigt, så att nej, det var också en besvikelse. Men jag har hört att väldigt många blev besvikna på det spelet. Jag har inte spelat det själv, men jag har hört att det är typ en av de sämsta i serien. Ja, det finns ju vissa grejer i spelet där man kanske springer från vänster till höger, där det ser mer 2D ut. Och då är det rätt snyggt faktiskt. Och jag kände bara att kunde inte hela spelet varit så, för då hade det varit rätt bra faktiskt. Back to the old school. Precis. Mm. Det var gör om bara... jag rätt. Va? Och gör rätt och låt henne välja sina saker. Vi har ju egentligen en följdfråga på den här på veckans diskussion. Och den är, finns det spel som ni köpt men fick en överraskande positiv respons på? Kanske något spel som ni köpt för en liten slant / rejäl liknande. Jag kom faktiskt på ett. Det är ett spel som jag vet att Fredrik spelade först, och han var väldigt nöjd och glad och tyckte att det var skitkul. Och jag var liksom så här, ja, men det låter intressant. Och sen köpte jag in det på när de hade rea på GameStop. Och det är Mad Max-spelet. Alltså jag tänkte liksom att ja, men ifall Fredrik har sagt att det är bra, och Fredrik har ganska relativt liknande smak på spel och, liksom, ifall han, och film, så att ifall den ena säger liksom att det är jättebra, då vet vi att vad man i så fall kan tycka. Så jag hade ju förväntat mig att det skulle vara okej i alla fall. Men jag var ju glatt och överraskad att det var betydligt bättre än vad jag trodde. Så att det spelet körde jag i skiten ur. Ja, men då är jag nyfiken. Är det som Just Cause? För att det är de som har gjort spelet Avalanche. Ja. Nej, det är inte att du kan ut och flyga. Så du kör ju omkring okay. i bil och kör över folk höger och vänster. Men att det känns ju väldigt Mad Max-världen. Det är ju öde landskap och allt sånt där. Du uppgraderar bilen och allt sånt där. Och massvis med action på det. Och vilket är kul, liksom, de gör ju nu det nya Rage 2. Vilket ser väldigt, om jag får sno Fredriks uttryck, mumsigt ut. Alltså... På tal om spelbesvikelse, så Rage var en spelbesvikelse för mig. Jag försökte komma in. Jag ville gilla det. Men jag försökte jättemånga gånger komma in i det spelet, men nej. Mm. Jag tyckte det var kul. Jag köpte det och körde igenom. Och jag har ju väntat på en 2 eftersom slutet är som det är ju. Det är liksom som gjort för en uppföljare. Och jag har väntat. Och nu får vi en. Nu är det inte samma karaktär eller något på det här, utan det är ju bara i Rage-världen helt enkelt. Men att jag tar det jag får helt enkelt. Så, ja. Det är i alla fall det spel jag kunde komma på som jag hade fått en... jag tittar bak på min spelhylla och försöker utröna ifall det är någonting mer som jag har köpt. Men att de flesta spel som jag har köpt har jag liksom ett hum om. Som nu på Black Friday så köpte jag in Lego-spel. Surprise. Och då vet jag vet ju redan med mig vad jag får. För jag tycker om spel sen. Och jag vet ju liksom att det är mest utforskande och lite grann av storylinen. För jag tycker det är kul att se vad de har gjort med. Som till exempel Marvel eller DC eller någon film i själva Lego-världen. Så att det är väldigt svårt att komma med någon som har fått en positiv respons ifall inte någonting som jag redan vet med mig att det här tänker jag köpa. Som sagt, Mad Max var ju liksom för att jag vet att Fredrik hade pratat väl om det ganska länge sådär. Mm. Men jag tror att alla andra har jag, förutom de som jag hade en negativ respons på. Men att det är ju så, vi har ju alla olika... hur vi känner inför en spelserie eller ett spel som vi köper. Och det kanske är liksom, som till exempel Dragon Age 3. Jag har ju spelat ettan och tvåan. Jag tyckte ettan är ju fantastisk. Tvåan, mixed bag liksom sådär. Jag körde igenom det i alla fall. Så där. Jag tyckte det var kul för vad det var. Och trean förväntade jag liksom. Och de sa, ja, men det är som en blandning mellan dem. Det är liksom, du har från ettan och du har från tvåan. Så att du får liksom det bästa ut av alltihopa. Och, yeah, well. Fast det är lite som jag kände för Horizon Zero Dawn. Jag bara, alla har hypat det här spelet, tycker inte det alls. Jag har sett det streamade och inte ens vin fick det att köra vidare. Nej. Där. Så. Nej, sorry. Liksom. Du bara, jag vet inte riktigt var jag ska någonstans. Gud, jag måste springa hit. Nej, springa och le. Nu kommer de dinosaurier och ska mörda mig. Det är bra med korridorer i rollspel. Jag tycker jättemycket om linjära spel, men då ska ju storyn vara bra också så att man fortsätter. Och visst, det tycker jag om alla spel, till exempel öppna spel också. Men ja, alltså det får gärna vara öppen värld, men det ska vara någon sorts linjär grej där också som drar i mig. Så att jag inte typ fastnar någonstans och gör en massa sidequests som jag gjorde typ i Far Cry 4 eller vad fan det nu var jag spelade. Och det var också lite så här. Eller i alla fall liksom... veta, okej, jag kan be mig ut i världen nu så här, på egna äventyr, men jag vill veta, om jag vill fortsätta storyn så vill jag veta vart jag ska bege mig härnäst. Mm. Precis. Alltså, jag har vissa minnen av så här, gamla Final Fantasy på Super Nintendo, tror jag det var, som det var ganska linjärt i början, och sen fick jag en sån här luftskepp och det var ju coolt, så här, för nu kunde jag flyga vart som helst i hela världen. Men det var ju det också var jobbigt, för jag visste inte riktigt vart jag skulle och går jag fel när jag flyger dit. Och... Ja, det fanns ju liksom... I sådana spel finns det ju inte heller... Eller i alla fall då fanns det inte en stor fet jävla pil som pekade hit ska du! Typ. Nu gör ju det! Alltså nu finns det ju det liksom. Hey, det är lite enklare visserligen, men ibland kan den vara större den också. Men jag vill inte gå den vägen! Nej. Och då blir jag sur, för de vill ju att jag ska gå den vägen. Du bara, jag vill inte låta mig styras. Patriarket vinner ifall jag gör det. Jag vägrar, jag går åt andra hållet istället. Ja. Jag lurar spelet. Du säger så här, jag går där och pekar åt ett håll liksom, sen går åt det andra liksom. Spelet bara, vänta nu, vad hände? Nu är jag förvirrad. Oh, ja. Vart tog hon vägen? Ja, nu måste vi avsluta spelet bara för det. Nu måste jag krascha för jag vet inte riktigt hur jag ska, vad jag ska göra. Bara shit, hur löser vi det här? Krascha spelet, krascha spelet. Ja. Usch, så fint. Ja. Men ja, jag tycker det var en skön mix av högt och lågt så att säga i det här avsnittet. Bra spel och dåliga spel och allt däremellan. Och Danny, vill du ta avslutet? Jag kan ta avslutet. Jag kan ta avslutet. Avslutet. Jag tappar sakta men säkert talförmågan. Ja, men det är sånt som brukar hända här. Mm. Men jag kan ju återigen slänga ut att på hemsidan så har vi ju en omröstning för Goti där vi har nu där ni kan vara med, där ni lyssnare kan vara med och rösta då, som heter Folkets röst. Det kommer tas upp i en av våra Goti-delar. Och ifall ni är med och lämnar en unik och originell motivering så kan ni vara med och vinna priser också. Vi har t-shirt, vi har Call of Cthulhu och ännu ej utannonserade spel. Och sen får de en Xtrify M3 gaming-mus som är signerad av Emily Heaton Christensen. Och sen är det kanske fler saker som kan komma till där och eventuella tröstpriser. Vi får se hur det går helt enkelt. Men som sagt, gå in på hemsidan nördliv.se och där finns det så att ni kan gå in och rösta. Det finns massor av spel och om det spelet som ni vill rösta på som kom ut igår inte finns med, vi kan säkert ha missat någon, det är ganska många spel, så finns det att man kan fylla i en som heter annat då. Jag tror den heter annat. Så lägg till det i så fall så att det får en röst också. Chansen finns att vi har glömt något. Jag tror det var någon som skrev till oss att sa att vi hade glömt ett spel. Men hoppa in, rösta. Det är vore jättekul och jätteuppskattat för att vi skulle kunna göra det. Utöver det, ifall ni vill ha mer utav oss kan ni hoppa in på vår hemsida www.nördliv.se. Ni kan i alla fall nå oss också på Twitter och Instagram där det är @nordliv.se. Och om ni vill nå oss så kan ni skriva till oss på info@nordlivpodcast.se. Alternativt om ni vill skriva till någon av oss som är med i podcasten tar ni bara vårt förnamn framför @nordlivpodcast.se. Det var allt där. Tillbaka till dig, Louise. Tillbaka alltså, till studion. Jag är helt tagen, alltså Danny, du gjorde det så skickligt så att jag har där allting står, så jag tittade bara på det och läste mer eller mindre. Säg inte det, säg inte bakom det. Kulisserna. Om vi säger så här, det här är avsnitt 191. Jag har några avsnitt under bältet, fast det slut, ifall jag är värd så brukar jag alltid sluta. Jag bara, vad var nu egentligen? Och ibland så brukar jag ha stängt ner sidan eller vårt manus som vi har. Och det är liksom så här, jag bara... Ska vi se, sajten säg iTunes, ni kan gå in på iTunes också och rösta och Danny är bättre när han inte är värd verkligen. Ja precis, för nu kan jag bara sitta liksom och slöa, då behöver jag inte sitta och tänka liksom, kom ihåg säg det här och så brukar man liksom bara rabbla upp helt enkelt. Jag brukar alltid glömma bort att det är nordliv.se hela tiden. Jag bara, var det där vi hade? Och sen frågade liksom, ifall Fredrik, men jag bara, fick jag med allting? Han bara, jag tror du fick med allting. Jag bara, tur där. Och det fick du. Allting är bra. Yes, då kan du tillbaka till studion som sagt. Ja, igen. Igen. Men vad säger ni? Ska vi tacka för oss för den här gången? Det kan vi göra. Tycker jag är jättekul att ni har lyssnat på oss. Tack. Kul att ni ville vara med. Ja. Nej, absolut inte. Jo, det är klart. Ja. Tack och hej. Toodaloo. Tack och hej. Pussar.